الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معاشر المؤمنين حق التقوى واعلموا أن الأعمار محدودة والأنفاس معدودة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بقيت الله تبارك وتعالى غناو بنو تامبالي جي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yal nako yalla doli xewal te musal ko ma'asar al muslimin kam yas'al insan fi dunyahu wa yajtahid wa yajhad nafsahu nyaata yon lanuy gis mbindef mi di doomu adama di keur keuri ci aduna di son lol di sonal popam di gor goru di son di def ay etude di def ay pexé di teural ay projet pexé yu nek gox gu nek walu wu nek doomu adama ne fa cipp di ut dundu gu feex di ut aduna gu neex mom doomu adama bobu nga koy gis muy def ay etude ak ay calcul ci ay commerçam di ñak di sonu mo xam dina am mo xam du am mo xam dina joxe mo xam du joxe nga gis ko muy sonu lol yitem yeb moy ay mbiru domam sen avenir euleuk mu soxlaal xolam ak xelam ci ay projet yudul jeex ci alal jumu dajale june gagne nga gis doomu adama da muy daw rek ci ginaaw aduna di keur keuri markab maskan wazifa wajah safar wa siyah ma ngay daw di ut waru way ma ngay daw di ut keur ma ngay daw di ut fonction ma ngay daw di ut daraja ma ngay tukki ma ngay def tourisme di wër aduna ay mebet yudul jeex ay projet yudul jeex lumu dugg tay suba mu duggat ci leneen ay bisam ak ay wéram ak ay atam lepp lay tollalé bessi da koy dox ba mu jeex wéri da koy dox ba mu jeex adji da koy tukki ba mu jeex yantaqilu min amalin ila amal day taxu rek ci mebet ak mebet di daw mom doomu adama seconde par seconde lay daw étude projet lumu dugg tay suma mu dugg ci leneen waye day xey rek mom doomu adama bobu ben mbir ne kep ci ko am bo amul préparation buñ ko yegul buñ ko déclarer wul buñ ko waxul day ndeké yow légui xey ñu na la déna fam do liggéey yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne dafa bok ci mandraga akhiru zaman moy mautul fuja déguy bétaté té nit ñi duñ ko xaar tay ñun ñi tok fi waxtu wu nek bes bu nek semaine bu nek wèr bu nek da nan nu déclarer suñu mbokk bo xamné bi muy dé dara dal ko dafa teud yewut wala mu xey waccut wala mu tukki ñibi siwut wala fi muy tok di wax ak yow nga jéki jéki laal ko mu dé lolou tay ñaata lañ koy gis tay ci dëkk bi ay nit yo xamne buñu xeyé né len dé nañu ñëpp tiit diw déna lolou nu mëna amé ñaata yon tay lolou dafa bok ci mandarga yawmal qiyam yalla né dé dalen di bét doom adama bobu doon daw di kër kër yi tay lu né mu dugg ci top aduna 24 heures sur 24 muy daw di ut lu mu war di ut keur di ut fonction di ut daraja di ut ay soxna di ut ay dom di dajal ay compte banque tay neena deena yalla ne waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid de dikel na la metitu de tay songu na la de gi nga don daw tay nak ñewna luy pexé bi la marada yastaki amul febar bu muy jambat mom de deena waye dara metti ko won mom da dafa feboron ñu ne dara la maradun yastaki amul febar bu mu don jambat wala illa tukaddir amul won dara ben gak gak ben manke manke wala ben mbir ci dundam lu ko don gar dedet wala haramun yufsid du maget ndax do mo adama xeyna ñu ne maget na ba jaal dedet du lol de magetu de febaru de amul ben gak gak huna nara aynal yaqin huna yara aynal yaqin malakal maut wala do ma adama di toge rek ba malakal maut ne fas ci kanamam jakarlo ak mom ne ko yow la jël ci yene ngi fatali ko qissa suleyman bi malakal maut wacce jar baytul maqdis di ziaré suleyman fek ben way mu ngi tok waji bi mu seené malakal maut ngén malaka buy wacc ci kaw suuf di ñew ci ab yonent da yeur jëm nit jibril bu daan ñew ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam da naan yor ben melokanu sahaba bu tuddu dihiyatul kalbi melokanam la daan mel su ñewé tok ba wax ak yonent bi dem rek yonent bi daan na sahaba yi xam ngeen kima doon waxal ñom dañ doon yaakar na sahaba bi la waye ndeke yonent bi xamna ki jibril Sulaiman bi malakal maut di ñew ci mom melokanu nit la yor motax ba mu ne jak waji xulliko ba di waji dal di tit dal ne Sulaiman sa gan gi dama ko ragal waxal ngelaw li nama yobbu eng Sulaiman yalla da ko joxon katan mo gouverner won lepp ba gouverner sax yor ngelaw li comme auto lu mbeug def ci ngelaw li def ko su dan dem xex xex ci ngelaw li daan yek ak armée bi 4 km carré ngelaw li moko doon yob ghuduha shahr wa rawahuha shahr mune Sulaiman waxal ngelaw li nama yob sa gan gi dama ko ragal Sulaiman mune ngelaw li yobul ma sama waji end waji ne cipp end fek malakal moti mu ngi taxaw koku mu ngi non daw mu ngi ni taxaw lu waji don daw de muna malakal muti di yow la fekkon fofu legi muneko waw waw muneko lu taxon nga xulli ma sa beedi muneko waruma la won fek fofu fi la won fek reey la motak mala fekke fe ma tit ndax fi la yalla waxon na la xaar legi pour nga de dal di xecc ru gi yob kon de du febar du maget du ab illa bu ay nit di wax da ngay jakarlo ak malakal maut yaqin di deg sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ni ci alquran qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un yen ñep na ngeen yek ne dafa malaka bu tuddu malakam de mom lañ jox projet yen ñep dana len ray du fi bayi ken ñep du fi bayi ken su fi don bayi kay kon mu bayi fi sayyiduna muhammad waye du fi bayi ken ñop dana lem sen ru jebal borom bi tabaarak wa ta'ala kon amul jambat li war moy bayi xel sa bop ndax de dey bette waye mbok yi de victoire la ci nit ko xamne sankul dundum bis bu la de bette sahaba don wax ne man ragaluma fumay dewe ak numay dewe ragaluma lolou lutax parce que ma ngi baye xel sama bop ba de buy ñew lolou yalla nan wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de di bet buy de di ñew ci yeen na fek ngeen nek ay julit lolou moy wax bi ndax de bi muy ñew ci yow fek la nga fanano jabaru jambur fek la nga fanano jekeru jambur fekula nga fanan ci bar fekula nga fanan fekula ci estade fekula ci dansine fekula ci boutelou sangara fekula bu dey di ñew ci yow parce que dey ñew waye nu ngeen faato non ngeen di dekke yub'as kullu abdin ala ma mata alay ku nek ni nga dey rek non ngay dekke ku dey ci bar bi lay dekke yowmal khiyam ku dewe ci jakka ji lay dekki ndaysan ay nit dañu genn xuruj di liggeeyal yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ñew ci benn gox ci Tunisie ki jité won yoon wi ne len ci jakka ji lañuy dal ñu dugg ci jakka ji tek seeni bagage ne len genn len ngeen taxaw ci mbedd mi ku len romb ku ne nekk julit waxe len bam ñew dugg ci jakka ji degglu waxtaan gaay daal di genn en way neena mo ngi gis mom nit ñangi ñimu andal ku nekk yaangi wax ak nit ñi di len duggal ci jakka ji neena mom amul kumu duggal mu jekki jekki gis ben ivorogne di ñew ben mandikat ba jégué ko mu téy ci loxo bi nuyu ko mu fay ko mu ne ko jakka ji di dafa am waxtaan bu fi nekk nga ma bëgg nga dugg xam nga mandikat rek ak jikom ne ko way nañ dem japp ci loxo bi bu ko ndé ba ci buntu juma ñu gaay na ko yow man ki xana gisoko ne gis na ko kay fi ke boko jëme mu ne ko ah di deglu waxtaan yi waji ne la way damay deglu di ngeen ma gëna gëm way may julit gaay na ko do dugg ci jaka ji yo xana giso ni nga mel giso ki imam bi deg ciowli daal di jog ñu ne lan la ñu ne waji mo bëgg dugg ci jaka ji ki moko fi indi mu ne ko est ce japp nga waji ne ko deed mu ne ko damal nga japp nga won ko nu ñuy jappé mu yobbu ko ci japp kay bi waji japp bi mu jappé ba paré mu indi ko julli jot waji ne day lañ ci sappé bi gaay ne ki du dend ak nit ñi ndax dafa xassaw xun ak sangara ba paré kiko fi indi tamit daal di tit ragal na bu ko démé bayiko gaay door ko ginnawam ci buñu ka baré mu ne kon xaarama tek ko sama wét ma julli ndo ak mom imam kabar na waji kabar gaay kabar mu jangru ko siggi daldi sujood premier sujood siggi deuxième sujood ñepp siggi wajangi seug ba julli gi jeex gaay na waji gis nga xam nga ne ki julli wul mom benn sujood la sujood mo ngi ni bo ba legi sujood siggi wul ñu ñew xol ko ndeke deena ci premier deuxième sujood bi gaay bëgg nañ waji dem safar yalla mu ne waji aljana la jëm deena ci jakka deena ci sujood motax mbok yi dedey bette ndox doomu adama xol ko tay buñu bi won keureum lu ngeen xalat ci mom doomu adama yeb ku nek fo nek nga wara bayyi xel sa bop parce que dedey bette de fu nek la lay fek fu nek ndax yalla lol la wax jalla jalaluhu wa azza kamaluhu su kero ge nak debu la bette fek yaangi won ci ay tiaxan amu reccu amu delu wat aduna te de dafa metti ba dal yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom mi don wax inna lil maut la sakarat de dafa am metti qala al mustafa sallallahu alayhi wasallam bula de di dikkel se debi day ñak salam bi day dam yaram bi day bayeko melokan bi day changer lamiñ bi dotul muna wax ciéri ben bu nek taléku lolou yalla nan wal taffati saq bisaq ila rabbika yawma iznil masaq buñu yëkëté loxo day daanu buñu yëkëté tank day daanu sa jabar tim la ne la diw man la xamé nga ma yalla mu ne doto waxati domi ne la papa gorgi domi ne la yaay mbokk yi ne la mbokk mi diw nga ne pat yalla neena ma tey lamiñ bi lokoy faje moy ay rong xogn yi wad ay rong xogn yi jaar ni ndaysan yalla ne len ki teud fi tay wa zanna annahu al firaq leer na ko ne tay aduna amatul amatul liggey amatul tukki amatul projet amatul tay ben mebet kessala ila rabbika yawma iznil masaq tay yalla rek amatul kenen wadax suñu yabe yalla dañoo yegagul fi rek waye suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu fofu doomu adama bi teud ne lacc munatul dara yalla nañu fa lawla iza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Yalla yonne nako cortège juromi malaika, juromi malaika yalla yonne nako waji ñoo ko wër. Malaaka bu ñëk bi day ñëw ne ko ya Abdallah, tuftu laka mashariq al ard wa magharibaha falam najid laka sharbata ma in tashrabuha. Wër na asaman ak suuf, penku ak saw, amatu lo guxu ndox bo naan. Benen malaaka bi ñëw ne la wër nañ asaman ak suuf, penku ak saw, amatu lo jéego fo tek sa tank, tank dootul jog. Non la malaaka yi di topé ben par ben. Malaaka yoy la yalla di giñ ci alquran ci suratul naziat, nan wan naziati gharqa wan nashitati nashta. Non la malaaka yi di topé ben par ben, bam dess malaaka bi wala jeur ruugi mu ñew nak wax ak yaw. Wa fi zalika alhin yatawaqqaf kullu shay, leppay taxaw, fala qalbun wala irq yam bit, sididi dañuy taxaw, selili dañuy taxaw, xol bi doon batre sax day commencer di taxaw. Amul dara, yaram bi day dal, tank bo yekati mu delu ci benen tank. Jaa ajaluka ayyuha al insan, sa dik ñewna yow doomu adama. Fofu la malaaka di ñew, fekke ku bax la, munela gor la, muneko ya Abdallah, jigen la, muneko ya Ammatallah, gor la, muneko ya Abdallah, unzur maqadaka fil janna, xolal sa place al janna. Su xole rek ñu xecc ruubi beudi daal di topi ruubi beudi daal di buqeeku doto gis lu ñuul. Motax yenente bi ne su ngeen fekke lolu toyal len sen loxo, wacce len beudi bu len ko baye nonu. Fekke jigen nga muneko ya Ammatallah, su fekke nak waji ab say say la won wala ab katchor wala ab nafiq wal iyaz billah, su malaaka yi ñewé ndey jor ruugi day daw dem chamoñ, su malaaka yi démé chamoñ ruugi daw dem ndey jor, su malaaka yi ñewé ndey jor ruugi daw dem ci bobbi, su malaaka yi ñewé ci bobbi ruugi daw dem ci tanki, ndax du bëgg genn, ndax xamna fu mu jëm tay. Malaaka yi duñu sonn biñu ñew sijjin lañ jaar, jël fa ben képpukaay gu melni bi teug yi di yor, ñi defar jaaro yek lam yi, suñuy suru bi di wër wër ak ñom nonu, ñom duñu son dañuy jël weñ go rek daldi koy ciap ci ru bi daldi koy bif. Lool ngeen deg yalla naan wan naziati gharqa, ñu xëc ru gi ndaysan lahas ci morso yu gëna bon ci aduna kele ci ay sarvet yu neex yuy xeeñ parfum bu dak misk lañ ko defoon. Doomu adama bi digam bobu ñew dara munatu ko sauver. Yalla mu ne wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al awfa. Tay amul lenn ludul sa jëf ji nga doon def, ku bax la ñu laxas ruugi yeegal kaw asaman, ruugi naaw fekk yalla, malaaka yi diko bak diko kañ ba mu yegg ci yalla ne ko atahiyatu lillah tayyibatu salawatu lillah, daadi bak yalla kañ ko. Yalla mu ne jël leen sama ruu jambi ngeen dello ci mu fekke sang gi, ñu dello ko ci aduna mu ñëwaat yaram bi nekk ci morgu bi ruugi taxaw di fekke sangu gi. Suñ ko sangé ba paré ba jullé yalla mu né yobul leen ma ruubi ilayyin, yaram bi yobul leen mako fele ci armélia. Ci jamono bi légui ana kenn, ana alal, ana dom, ana mbokk, ana projet yi, xol leen jamono yi ñu nekk yëpp ñiñ fi dégg dée nañ ñëpp, kan mo ci yobale projet yi mu yoron? Wax leen ma ci kenn. Kan mo dé ñu yobale limu yoron ci alal? Kan mo dé ñu yobale ko ay jabaram suul ak ay domam suul ak alalam suul, kër yi mu amon suul, lu mu am ku ci nek rek ndaysan la lay yobbu ci armée li du mat 5000 francs djuroom ñaari mètre per cal 8 par fond lol nga yobale amul leneen julle la tek ci auto romb fepp jaagar jaagar yi ñew ba ci armée li ndaysan chaque jour rek yaangi doon yobbu di yobbu di ñibbi tay da ngay dem do ñibbi nga keur keur yalla mu ne la dalal tay mu no ñibbi ndax maak yow dañu am affaire da nga daan duggal nit ñi di delu tay mom mu no delu ndax tay maak yow la sa delu jeexna la ruju' ila al-bayt wala ila al-amal wa innama ar-ruju' ila Allah al-wahid ho tax ñu wara bayyi xel mbokk julit ki perte ci aduna Sufyan ats-Tsauri neena ki perte moy ki mbokam faat mu jele ko ci armée li mu jele ko ci kër gi yobbu ko morgu ba sang ko julle ko yobbu ko sul ko del ci wat di fo soko moy ki perte xana xamo sa yo yobbe nit yow ya ci teggu sa yo sulé nenn sa bok bu yebo nga konta sa bop xamne malakal moti mu ngi def deuxième tour te ci yow la jëm sa yo dege nit deena bul ko joy joyal sa bop ndax yow ya ci teggu mom lam doon am amna ko ba paré yow ya ci teggu sa yo dege sul nañ ni tay khalatal sa bop bul khalat kenen khalatal sa premier goudi goy teud ci bammel nga fay fanan ken dula ye do deg as-salatu khairu minan nawm mbok yi dafa bok ci mandarga akhir zaman moy degu bete te xam ngeen ne lol dafa bari legi becc bu nek bes bu nek semaine bu nek waxtu bu nek danañ deg suñu mbok bu genn aduna aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim